گزارو کی او مخته انسان راشي پاوی باندې انسان لګي او مرشي یاد نشانه وشتا ټکای وشتلا او دا ګولای یاد غتشي یاد بلا پر طرف تلاله شي انسان پاوی باندې ولګي او مرشي دې تا قتل خطا وی لکیږي یا اکسیڈنٹونو وغیرہ کی دازی مسئلہ راشی دادی قصد خطا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ بیانی صدا مقبول مسلمانو او خطا اندبل مسلمان ندے قتل شوی بی ندوسی زنہ پا دباندی لازم دی یو با دے دیت ور گئی وارثانو دا مقبول تا او بین با دے غلام ازادی او که غلامان نور نبیابا دومی آشتے پر لپسے رولی نیسی دا سی دومی آشتے چپاگی کے درمزان میا شرانی شی تو تم یہ انسان نا که مسلمان پا غلطے سرا آخو جلشو نیو دا دی قاتل باندی دیت دے چی دا دیت با وارثانو دا مقتول تا ورکولی شی دیت دا دوی سلو خان دے مختلف قسم او مختلف عمرون والدی سلو خان او یا لزر دراہن دی او یا زر دینار دی زر دینار و جسم رو جوڑی گی لزر دراہن و نسم رو جوڑی گی او یا دو خان پہ حساب باندی چی دو سلو نسم رو جوڑی گی دادی و مسلمان دیت دی چی دقا قاتل دا تبرنا اغیی که خاص خاص کسان دی آخنو ارتو ہوئی دا اغیی نبا دادیت دریو کارو کو وصول شی او وارثانو دا مقبول تا بور پیش او دا دیت با بیاددی وارثانو پر نیس کی دا وراثت دا قانون مطابق تقسیم شی چلا کسان نور مال دا دی مڑی نپاتی بی باغی کی شرعی حسید کسانو سنگ سنگ دی دا وراثت مسائل مکی تفصیلا بیان شوی دی دغدیت با دغکسان و کمیس کی تقسیم شد داخو اول مصنوہ او دیم ورسرہ غلام ازادون دی مومن مرعی ازادو سی مرعیان کنن مشتا مداغی فضائی باندی بیا دنیا اشتی روجی مسلسل نسل بی چی کمیس کی یو روجی چرتا پاتی نشی او کمیس کی چرتا دا سی ناغا اکڑا نبیا با قبر بسترکی گی او دا دنیا اشتی مسلسل روجی بنی سی البتہ کدا قاتل چرتا زنانوہ دا غی حقا ایام دا بیمارہ دا دینا مستثنا دی زکاہ خپائی کے معذور ہوئی باغی صاحب باندے با دنور و نشمیر کرو کی گی لیکن کدا قاتل نارینو اغد پارمیس کے وقفہ نشتا دیبا مسلسل دا دنیا شتے روگی نسی دیما مسل دادا کچرتا دا مفروض مسلمان خوندے بلکہ دے زمی دے زمی دی تو ہوئی چی کافران قدار اسلام کے فاتقید الغواری او دے دے مسلمانان و حقتک چی پدئی کم لادو شوے بھی حقمانی دا سے کسانو تا زمیان ہوئی یا کم کسان چاہی سرا معاہدت دی شوی بھی چی زمانگا استاس و پمیت کے بجنگ نی بھی او کد بہار نا پمونگا نے حمد کی گی نا پمونگ سر امداد تو ہے نا پدا کا حمدارو سر امداد تو ہے دیتا معاہدین بے لکی گی عہد اور لوزن دی سرشیوی بھی کتا مختول دا سے کسانن ہو چی اغا زمی دے یا مشرک دے کو ارسر عہد دا سے شوی دے او دے دے او مسلمان دلا سا منشو مقددہ پا آغا دلکی آفر دا مختول مسلمانان بھی دیت پا آغای تور پیشی او کپا آغا طرف کی دا مختول پا طرف کی نور مسلمانان نو ہم صرف دے مسلمانو نو پدی صورت کی بدیت نشی ورکولی زکا کہ اس تاستو میں دادیت حکم دو وراثت دے او مسئلہ دادا چی کافر دو مسلمان نو وراثت نشی ہوئے او نو مسلمان دو کافر نو وراثت ہوئے شی نو بیا باغی تا دادیت نشی ورکولی صرف کفارہ ببیاسیوی مرحیٰ زادور یا دو میں اشتے مسلسل بوجی نسل لکسن چی داغی تفصیل مامک کے بیان دے درین داسی حکم بیانی چی چرتا دا د کسان میاس کی معاہدہ شوی دا کا معاہدہ کافرانو سره دادا چې موږ به اسلام وروړو کچرتا دې نور خلق اسلام راړه موږ هم مسلمانان کیږو وقتی طور دا دې د پاره دا فیصله وا ته د دې نه کوم سره مسلمان مړ کی مدیت ور کوي دا خو دې اصول زده پاره وا یا مثلا د کدا چې کافر له دیت ور کول ته مقبول نشتا دا مقبول مسلمانو او کافران دا وارثان دي دا مسلمان دا مقبول وارثانو ته دیت نور کوي البته دا کفاره دا چې یاد غلام آزاد کی او یاد دوه میاشتې مسلسل دوی دی ونیسي دا خو د قتل خطا مسله ده او دا د دیتونو مسله ده د قتل خطا لپاره ګڼ صورتونه دي څه خو دغه تاسو ما بیان کړ چې گزار په یو شی کوي لاشي بل طرف ته یا تا وی دا چې پسې گزار کوم دغه ښکار دی او حقیقت کې هغه ښکار نه دی هغه انسان دی خو تا ته د ښکار څیز په شان ښکاري دا دوه صورتونه خو تاسو وی د دین علاوه نور صورتونه هم د قتل خطا ډېر دي په هغه ټول کې هم دغه دیت مسله ده مثلا ته مثلا کله داسې وشي چې یو زنانا دا غینه داسې معصوم ځای شي د چا د وهلو د وجې نه نو که دغه معصوم د دې کوم ځای شوی دی دې مړ د دې نه پیدا شي په هغه وهلو ټکولو سره نو بیا د دې قاتل باندې پنځه سوه درهم دي چې د هغې نه څومره روپۍ جوړېږي او که دغه معصوم ژوندې پیدا شه او سمدستي مړ شه نو بیا د دې معصوم او د لوی سړي دیت برابر دی یعنی کمن دینه پیدا شي دغه گزار سوق وهلو سره نه بیا پته دګی نه چې دا دغه په وهلو باندې مړ دی او کته دینه مخکې په کېټه کې مړو خو شریعت پنځه وخت سوا دراهم د دې لپاره یې کړي چې دا به دا قاتل ورغی او کدا معصوم دی وهلو سره ژوندې پیدا شو سمجستي مړ شو نه بیا پوره دیت په دغه قاتل باندې لازمیږي چې پوره دیت په دې ورغی ته جګړه دغه کسان آمنا سامنے یو بل سره ټکراو شو گاڑی اوبر سرو جنگیگی یا کو اصنو باندی سواری اوبر ندیکی ورکی او دوار طرف مرسو ندوار طرفو پا آخلو باندی بیا دیت شتا ندی چکم وارسان دی اغبر لگ دیت ورکی اغیی بدی دی ورکی یو مسئلہ پا گداشتا پا دی فولو دیتونو کے کچر تاولیات مقبول تا دیت دی قاتل تا معاف کی یا ٹول تا کام ورکا دیت معاف کی یا بازی ورکا دیت معاف کی ندا صورتونو دید پارشتا او د مافه ثوابونه سیوا دي کټور دیت معاف کی بیا په مثلا نشتا لیکن که بازی وارثان پر هیڅ معاف کی اور بازو نی معاف کړي نو دیمه سی پاره کې دا تفصیل بیان شوی دی چې کوم معاف کړي دا د هغه حصہ د قاتل نه ثابت شو او چې چا معافي نه ده کړي نو هغه کسان لږ دې حد هغه د حصے مطابق دیت وي مثلا وارثان ته دې مقبول دی یو تن پر حصہ معاف کړه نظر تاغی نا پینزو زر دراہیم معاف شو بل ندا معاف کرنے داغا کا پینزو زر دراہیم دی دا بول اور پیشی قدرے ضرور تو وارثانو بائی کے دو دریو معاف کرنے دی او تن ندی معاف کرنے دا ہر یو جسم رہے صدا با آغا حساب با دے قاتل تا معافیوشی اور حکم کسانو چی عفو نہیں کرنے نا آغا کسان لبزور کی بیا دے دا دیت بول اور کی جسم رہ داغی ہے صدا دا خلوم بے مسئلہ شوا او دیمه مسئله دادا چې یو مسلمان بل مسلمان قصدن اور عمدن مړ کی اور حالانکه دغه مسلمان وجل دغه لپاره جایز نه وی نه هغه چا قاتل دی تا مقتول خو نه دی وجل او نه چرته هغه واده نه وسته زناکار دی نه هغه مرتد دی نو کدا چې مسلمان چا مړ کړو په دې باندې الله تعالی ډیر زیات خفه کیږي دغه قاتل لپاره ګڼې سزاګانې الله بیانوي یو خدا سزا بیانای چې بے گناہ دی مسلمان مړ ک نو دا قاتل به همیشه په دوزخ کې وي دا همیشوالی معنا به مست بیان شي چې بدی معنا څه او به مت زادا دا چې هم دغه قاتل مستحق د الله د غضب او د لعنت دی دا الله د غضب او د لعنت لپاره دا کړي مستحق دی ورته دا الله غضب او لعنت دا بدترین سزا ده د انسان لپاره او درېم دادا چې دې په سخت آزاد کې وي هغه آزاد چې الله تبارک وتعالی در بار آخرت کے تیار کرے دے دیر سخ عذاب دے اللہ ورطا سخ عذاب ہوئی دے بپاہ عذاب کے گرفتار وجد آگے دا دے چھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ دا ٹھولا دنیا روانی دل دا اللہ دا عزان دی دا قتل بچانا دے او مومن سڑینا کد از مکہ دا آسمان دا تمام کائنات درہم درہم اور وانشی خیر دے کچھ او مومن مسلمان بے گناہ دے چادلہ سا قتل نشی متاسو گو دا زمکا اسمان ټول دی او مومن د دې ویني قیمت نشي جوړې دي دا ټول الله ول زبدې پاکم کو ګورې یاد ساتي چې مسلمان ته تعرض نه کوي مسلمان قتل نه کوي پیغمبر علیه السلام نو بل روایت ته باغ موقع باندې چې کله تاریخی خطبه نبی علیه السلام په میدان د چا کې د حج کې وي اخر کې کې نبی علیه السلام فرمایي الا لا ترجعن بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض زمان ارسو تاسو د کافرانو غوندې عمل مه کوئ کافران مه ګرځئ چې بعض مسلمانان را پاسي او بعض مسلمانان په تورو باندې وهي او غیب مړ کوي ګوره نبی علیه السلام زمان ارسو چرتا دا د کافرانو طریقې نه کوي کفر طرف ته واپس نشي چې یو تن را پاسي او هغه بل تن مړ کی الله په قبض خا حدیث کراځي نبی علیه السلام فرمایي چې مسلمان په کنځرې کول په دې کنځر کوونکي فاسق ګرځي او مسلمان چې بے گناہ ورځي په دې انسان کافر ګرځي حدیث کې دوم رسخ الفاظ راغلي دي دا رسخ الفاظ په دې بنیاد دي چې یا په دا کړه ته مسلمان دا قتل جائز ګڼي نو چې دا حلال ګڼي دا کړه کافر شه ځکه چې هغه حرام کړی دی الله تعالی او تحلیل الحرام کفر چې کوم شی الله حرام کړی دی حرام قطعی دی او تاغي ته حلال وای نو په دې باندې انسان کافر کیږي د دې وجه نه هم دا د دې حدیث کې راغلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کچر تا د ځمکې او د اسمان دا تمام مخلوقات دا شریک شي په وجلو دی او مسلمان کې نا الله تبارک وتعالی به دا ټول مخلوقات الټه په جهنم کې غورځي یو مسلمان یو طرف تا او د ځمکې او د اسمان دا تمام مخلوقات که په قتل کې دی مسلمان کې شریک شي نا الله تبارک وتعالی به دا ټول کسان الټه جهنم ته غورځي خپل تاسو سوچئ چې د مسلمان دا قتلول دا څومره عظیمه ګناه ده او کله کله داسې وشي چې یو سړی د بل سړي سره په دې کې څه کوي تعاون کوي دا یې په باره کې حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم یو انسان په قتل د مؤمن کې د یو قاتل سره مدد کی اگر چې هغه ورته یو دوه خبرې کړي چې داسې دی او داسې دی او دلته دی او هلته دی دې ور سره مدد کی نو دا قیامت پر از باندې با دا سڑے دا سے حالت کی دا اللہ پیشے ترازی چی دا پا دی تنگی باندې بلی کلی شیوی وی چی دا سڑے دا اللہ دا رحمتنا نا امید دے اگا قاتل خو بزائی پریدا دا کم کس چی قاتل سرا پا قتل دا مومن کی مدد کی ور سرا تعاون کی اور سنگا تعاون چیوی نو دا قیامت پر از دا تعاون کون کے با دا سے حاضری کئی چی دا پا دی تنگی باندې بلی کلی شیوی وی یعنی مستقل بورد با پیابی زان بی چی دا سڑے دا اللہ تبارک و تعالی دا رحمتنو نا مکمل نا امید دی نبی علیہ السلام فرمائی چی دا قیامت پر از دا مقتول براسی پا دا سے حال کی چی دا قاتل بے پی اولاد بانی حسرے بی اور دا اللہ تبارک و تعالی اگا تخت بے راولی چی کم زی فیصلی پا میدان دا محشر کی گی چی کلا حل تے راولی پر اوستر پا دا سی بی چې د دې مفتوز د دې رګونو نه باد اوینا د فواری په شان داسې جوړ سروزی دا وینا به توی کې او دې براشي چې کله تخت خداوندی ته راولي نو دا مقتول به رب العالمین ته وایي چې اے الله هاذا قتلنی دې سړي ته وجره دې سړي ته وجره بس دا خبره به وړاندې کی دا مقتول چې الله ته په وجره نو الله تبارک وتعالی وایي چې هلاک او تباہ هغه کس دی چې مسلمان به ګناه وجره وي حکم با اللہ کی جدا سڑے جہنم کا راستہ جہنم کا بدے لاش یو بل حدیث کے راضی چ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ دغه سی او سڑے چا نہ حق وجلی وی نو قیامت پر از باندې باغ خپل قاتل نسلے دا اللہ تبارک و تعالی دربار ته ویسے کی حاضر کی او درگون نبی داوی نو دغه سی بئی کی نو ور دبای کی اے خدایا تد دی قاتل نو تپوسو کا کی ما قتلنی چ دز کی وجلی ما ته پتہ نشتا یا پھر د دنیا کې دوا جلو ما نو د سره پاره وجلې نو تاسو ته دی نو کا نا الله به نه تاسو کې فيما قتل ته وو الکه دا سړې دی وی وجلو هغه ور کوي چې خدای قتل ته وو لفلان لتكون العزه لفلان زما خو د سره سم مثلا نو خو چون کې زما یو دوست مرګره مې وو داغه د دې په میاس کې مثلا وا نو داغه د پاره ما دې ملک چې داغه نوم وی په دنیا کې او فلان او دین دی وخا دا هغه بل سړي د پاره دا سړې تا وجلې دی وی او الله دا غدا پاره مې وجلې دي حکم بوشي چې ګوره عزت خصوص دا الله دا پاره دي او تا دا بل چا پاره عزت لټول دا مسلمان څخه هلاک حکم ورته وشي چې دې هم راځي او جهنم ته وګرځي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو موقع کې خانقاہ نه طواف کو او خانقاہ طرف ته متوجه شو. خانقاہ ته وایي چې ستاسو مزیدار کوئی وی دا او عظمت الله تعالی درکړې دي ته څومره زیاته محترمه یې، لیکن قسم په هغه ذات باندې چې زما روح دا په قدرت او په اختیار کې دي، حرمت د مؤمن سړي هغه ستانه سیواله خانقاہ سره قدر کوي. تاسو سوچو کې چې دا الله پنځ باندې د مؤمن سړي حرمت او عظمت د خانقاہ نه هم لوی دي. نننن که سړی خانقاہ لټی موږ دا خانقاہ روانې موږ څه وایو چې هغه د خانقاہ په روانو باندې موږ دومره خفه کیږو؟ نو سوچ په کار دی، مسلمان په مرد دین زیات خفګان په کار دی. خو نه، زموږ دا سوچ نشته. هغه یو طرف ته سوچ دا، دا طرف ته سوچ زموږ نشته. کوم یو سړی چې ناحق وینه توی کړي، حدیث شریف کې راځي چې ناحق وینه کم سړی توی کړي، نو د قیامت پر ورځ باندې به اول ته دغه کسانو حساب کتاب کیږي. اول پیشی به دی وی چې کوم کسانو د چاګیری ناحق توی کړي دي. حدیث شریف کې راځي ګوره چې کوم سړی د چرګی د دیوی نه عمره د یو مسلمان ناحق وینه توی کړي، بیا به دغه لږ وینه د دغه انسان اور د دغه جنت ترمنځ حائل شي، سړی به جنت ته نه پریږدي. یو چون وینه د مسلمان ناحق توی شي، دې ټول ته هم ګوره دې طرف ته وګورو چې مونږه د دې دنیا د دولت لپاره د پیسو د ټکو لپاره سچل کوو، اوس بار انسان ته خپل ادامه کې تراشي. چې یو طرف ته خو دومره سختې سختې سزاګانې او عذابونه دي، اور مونږ ته د مسلمان دا قتل قتل په څه باندې کېږي؟ بیا به ځمکه لاندې کړي، یا به دې لاندې کړي، یا به د پیسو مسله یې. داسې غلطه حوال وتی ده چې د پلار او د زوی په منځ کې دنیوي مسله راشي، د یو اقدام کې هغه بل وکړي. د پلار او د زوی دا ګوره ډاکل هم نه مني، لیکن کله چې د دوی په منځ کې داسې مسله راغله، تاسو خپله وینې پلار ولګې، زوی مړ کو، زوی ولګې پلار مړ کو، د دې دنیا ذلیلې لپاره په یو بل باندې بندې کوي. نو دغه کسان دې ښه په غور سره دا ګوري چې د دې ذلیلې دنیا لپاره خو دوی دا اقدام کوي. کل مسلمان وژني، خپل اولاد وژني، دغه ټوله نقشه دې خپله د آخرت مخې ته کړي چې د الله په وړاندې به ما داسې بوزي. دلته په سړي ته پولیس هم کړای چې اور بوزي، هلته بل پولیس هم کړای نه، مقتول به د دې جنجړک نه کړکه نیسلې وي، اور داسې راخي به ټېله کوي به چې راشه د الله دربار تک مخې ته ودرېږه. تا زه ولې وژنم؟ انسان دې دغه ټایم سوچو کې او چې خدای ته راته پوه شوکي چې دا سړی دې ولې وژلې دی، د دې ولې جواب ته چارې ورځي. نو بیا د دنیا د پاره د مال دولت د پاره چې څه کوي، جهنم ته دې ځان تړلې شیو دي کې، لیکن وروره که د دې ولې جواب در سره نشتا او نه جهنم کې د ودرېدو طاقت لري، نه پام کا وګوره د مال دنیا د پاره مسلمان ته سونه وي. د مسلمان وینه توی نه کې، مسلمان مړ نه کې. د دې دا دوه آیاتونه بیانېږي، یو د قتل خطا په باره کې چې د هغې د دیت په سلم معلومه شوه، یو قتل عمد دی. قتل عمد قصدن عمدن بې ګناه یو سړی وژل، هغې کې کفاره مفاره نشته. پای کې صفا مسله ده چې دا سړی به یا قصاص کېږي یا به اولیاء د مقتول معاف کوي، او که دا دواړه وي نو چې دا الله مخې له لاړ شي نو دا کار به ورسره کوي چې دا حدیثو کې کوم بیان شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أو لائق ندي دشان دمومن سرا أن يقتل مؤمنا چده بل من كي مسلمان. الله وي دمومن شان دان ده چده ببل مؤمن من كي شان دمومن دان ده شان أو ننو قرى تاسو قلقو لبو خبر بان سسي. وما كان لمؤمن شان دمومن دان ده أن يقتل مؤمنا چده من كي بل مسلمان إلا قطان لكن ان وقع قطان دا الا دې تمنګ استثناء منقطع وایي، معنا لكن ان وقع قط صرف خطا ها کدا کتر چې تغل دې سره شي رشته دی یو شی راغی بل مخلا، یا تا په ګمان د کارو کا غچت انسان، یا دا چې د نن مې څه دا تاسو بلا غانی خطا ان کرا شي ځان له خبره دا خو ګر یاد ساته اس شان د مسلمان دا نه چلي بل مسلمان دا. لیکن بیا هم ومن قتل مؤمنا چاچ مرکلو یا مسلمان خطا نو غلطه سرا چې دا مکه سوره کې نداري بیان شوی دا نه دي چې بس غلطي را نو شو غلطي در نو شو خو راشه چې بیا دا چې غلطي نه کوي. فتحرير رقبت لازم دي پد باندې آزاد ول چا دی عمرې مؤمنات خدام راي چې مؤمنين برابر دي چې وین دي او غلام دي ناري نه دي او زنانه وین دي غلامان دا اوس نشته مخيو دا اوس نشته د دې آزادول پد باندې لازم دي بس. ودیت مسلمت اور دار غور کول ودیت مسلمت چدا بسکار لشی چاہتا ہے دا اہلی احل دا مقبول کا چدا دی مقبول کا معارفان دی دا دیت باغی کور کولشی اور دیت پا حوالا میں در خبر ہوگا جسلو خان دی او یا لد زر دراہن دی او یا زر دینار دی یا دی سیزن قیمتوں نے دخلا سکتا زر دینارو نہ سمجھ جوڑی گی لسو زر دراہنو نہ سمجھ جوڑی گی اور جسلو خان نہ سمجھ جوڑی گی آپ اور سنوری صاحب اس کا فاقا زان نہ خبر ہوگا بزی مزی کی کمالا کا کی یا بیان بیان کمالا کا کی یا قبل مفتے خیر اگر تفصیل زیدہ نہ دے دلتا خدا کا مسئلہ شوا یہ خبر ادھر پیسو شوا دا بورتے ہوئے اللہ ان یصدقو مگر کاغی مافیو کی دتا ان یصدقو مانا مافیو کی دتا دا دیت و تفریدی اگر وارثان اور سوئی چی چونکہ دا زمانگا حق تے اور منگا تاتا مافکو کو پشت دے باندے چپا دے وارثانوں کی چلتا معصومان نابالے بنی بالغ کسان دی اگر میں بھئی ٹھیک تمنگ تاتا دیت معاف کرے دے دیت معاف شاہ کو غلام ازادو یا روجی نسل اگر فقل دے فَإِن كَانَ كَوْدَ مَقْتُولٌ مِنْ قَوْمٍ دَاسِ قَوْمٌ نَادُوا بِلَّكُمْ جَاسَ دُشْمَنٌ لَهُ دَاسِ قَوْمٌ قَتَلُوا شَدَاسِ كَس چاغس داسو دشمنانو نه لیکن وہ وہ مؤمن دا مقتول په کله مؤمن دی دا مقتول په کله مسلمان دی او دې دا هغه قوم نه دی چې هغه قوم ستاسو دشمنان دي معنا دې اسلام روړې دی او لا تر اوسه پورې هجرت تاسو کنه دی کړې تاسو کنه دی راغلې او ستاسو نه دا سره په غلطه باندې مرشه نبی آفکم فتحریر اللہ کا باتی مؤمنا ازادون دے و غلام مسلمان دے وینزر بھی اور کلسی بھی غلام بھی دا ازادون دے خواب او دے لدیت پر کول نشتا تاز تما دا غی وجہ بیان کیا چی دا دیت چونگی وارثان دا اور کولشی دیت حکم دا وراثت او دا میراث لری او وراثت کافر دا مسلمان نا نشی اوڑے او نا مسلمان دا کافر نا اوڑے شی ندی صورت کی با دیت من دے لنور کو صرف مسئلہ با داوی چی اغم رای ازادون شو کاغی لزمیش دی مسلسل روجی نہیں سکتا سڑے پل مسلمان دے نور ڈبر ٹول کافران دی مجھے کل دے دیو مسلمان دلازہ پا غلطہ ہے سر ہو لگے دی صورت کی دیت پا قاتل نشتا البتہ دا اگر کفارہ دا کہ اگر مرایہ زادو لیا تو میں اشتر روجی نہیں سلی کافر لبا منگا دیت نور کر وجب ہے دایات ساتھ ہے کہ چون کی دی دیت کی وراثت جاری کی گی اور کافر کو مسلمان نہ وراثت نہیں شوڑے نہ مسلمان نہ کافر نہ ہوئے شی و انتانا او قودا مقتول مسلمان من قوم اندا سے قوم نہ بہن کم بہن ہوں میسا ہوں چستاسو داغی پر مس کے میسا کن آہد اور لوزن اگر آہد اور لوزن داؤ چمنگ تا سر جنگ نہ کہو کدانو خلق مسلمان سن منگ و مسلمان سن تو چرتدا سے ہو قوم کے دایا اتنو اور دے دبل مسلمان دلا سمرش یہ سڑے پلا مومن دے فدیت مسلمت نفدی و کبا لازم بھی دیا تھا چدا پا اس بار لشی الہ اہلی ہی اہل دے دغا مقتول تا خوب شرط دی چدا دغا کسانو کی سوک مسلمانان ہوئی ناٹا کے بور سروائے چی پا دغا تبر کی سوک مسلمانان وارثان دے دی مقتول ہوئی نبیا بدیت ورم ور او کو وارثان نو مسلمانان نو نبیا رنبے حکم دے چی بیا دیت نشتا یا مراد دے دینا کافران دی چدا نو کافران دی اغیل بدیت ور کولشی پا غدی و سورت رو پارا ایسر معاہدہ شروع چا غیب یا کل اسلام را نلو دا حکم دا غیب نکور تا شفا و دا دنبے میں چھ دردوی دا دیر خدی دا گنو چھ دے دا ایمو نظریہ دا و تحریر رقبت مومنا و ازادول دی عمری دی دا سمرے چا غم مومن اور مسلمان وی دا خوشتشتا فمل لم اجل سو چھ دا رقبن مومی مرایان نمومی مرایان نشتا یا مرایان شتا کو پیسی نشتا فس یا مشارے نے لازم دی پدئی باندھے دو میاشت روجی نسل متتابعین پر لپسی چھ پدئی کے با میاشت رمضان نی رمضان میاش پہ پکینی پر لپسی بدئی دا روجی نسی کچر تا عذر سر چر تمس کے روجہ ماتا شوا بیا خبر دا سر دیا با دو میاشت دی کئی ہاں تاستمائی کچر تا دا سی زنانا قاتلانے وی نا غید پارا حقا رضی دا چاہ دا بیمارے دا غی مستثنا دی رکا دا غی نفا غی میاش خالی کی گی نا نا غا پائی کی بیاسلی معذور ہے دا با دنور سر بیا حساب ہے پاک دی ہوری آر سی چلو جینی اس لی دا باخر توبہ سی بیا بٹولی ہوئی سی توبتا من اللہ دا سی سنا چمخ کی کمشو دا پتور دا توبی سرا مشروع دی دا اللہ دا طرف نا دا دیت شو یا کفارشو غلام ازادول شو دا ٹول چی دی کنا بطور توبہ دا اللہ دا طرف نا مشروع دی را گلی احکام بھی دا در در پر توبہ را یہ سر بدے توبہ با سیخا وکان اللہ او بلا دارا کچھر تیو قتل چاہو تو خدا غین اسو خبر نشو وہ ایزا سڑے میں مڑکو خبر نشو خلق خبر نشو حکومت خبر نشو او سڑے دغا سے مڑکو قاتل بے خم خوشحال خوشحال گردی الله وی وکال الله دی الله تبارک وتعالى علیم عالم کو دا چې کسانو کو تاسو ته معلومات نشته دی غزان لا خبره ده لیکن ما نه کوټ نه دی مخلوق نو کو خبره پټ شو الله وی زمانه کو پټ نه کنه مکمل به دی بیا حکیم قوم د حکمت الله تبارک وتعالى هر یو کار کې دا دی حکمت نه وی معنا کته یو انسان قتل کو دا غینا حکومت مخلوق کا ځان خبر نشو نو دې دانو چې څه بچم د دې سزا بدل الله تبارک وتعالى ورکړي دا په قصه خطا مسله وا ومن يقتل مؤمنا هغه څوک چې مړ کیو مؤمن متعمدا قصدا او عمدا قصدا عمدا قتل مرد نشتا مسلمان مړ کو فجزا او سزا دې قاتل جهنم او دوزخ دې الله بس حصر کو چې سزا دوزخ دې دوزخ لګوزي خالدا فيها هميشه به دې په دې دوزخ کې پروتي پکې وغضب الله عليه غضب الله تعالى دې په دې باندې دا الله غضب دې پدو الله غضب کړي دې پدو ولعنه دارنګ لعنت وي الله په دې انسان باندې واعد له تیار کړي دې الله تعالى دې انسان لپاره عذاب عظیما عذاب لوی ورسو دا کیو نه بولي الله یو دا دې چې سزا دې جهنم دې اول کا پدا کړو او دیمه دا پدا دا خالدا فیها دې په دې جهنم کې هميشه او دریمه ته فدا کوا غضب الله عليه الله وتفقهره په غصه دي او سلورمه دا کوا ولعنه الله په لعنت وي او پنځمه دا دا واعد له عذاب عظیما الله ورته عذاب به تیار کوي دا پنځه سزاګانې دي چې په دا هغه انسان چې هغه قتل عمدن کی قصدن عمدن پر مسلمان مړ کی دا د دې ټکانه ده او دا خالدا فیها چې راغله ده په بل طرف ته مسله دا ده یو سړی ایمان ځان سره عالم اخرت ته یوسی نو کده کنه هر څومره ګناهونه شوی دي واپس به جنت ته راځي نو ګورای کدا قابل مؤمن مړي مسلمان مړي ځان سره ایمان وړي هر څومره کدا عظیم ګناه ده کړی دا او زمونږ اهل سنت ور جماعت نظریه دادا که هر څومره مدا دې په جهنم کې وي او معان دې دالې چې دې واپس کیږي جنت او جنت ته راځي واکه پاږي کی اغه قدمونو د قدمونو کلینه تیر شي ځان لا خبره ده خو معان دا چې دا سړی به جنت ته راځي وجه دا ای واضحه ده قران چې تاسو ګورئ د قران د اصول مسلمانو نه دا خبره ثابت ده چې دا سړی به جنت ته راځي او د دې مبارک د الله د طرف نه بیناګانې مشته ځای په ځای قران چې تاسو ګورئ پای کې الله د خپل عفو او د مغفرت اعلانونه کوي ځای په ځای چې تاسو ګورئ چې ما سیوا د شرک نه الله تبارک وتعالى هر ګناه معاف کړي او دا هم تاسو مخې دی چې یو تن یو کم سل وجري چې تاسو یې کو ایته د زخی هغه مور پسې آپ لکه چې ته بیا سره په دې دنیا کې ګرځې چې د زخی هغه ته بیا الله معاف کړي دا کنه نه کړي نو قرض دا دي چې وایي کدا سړی د دوزخ ته لاړ شي زمونږ دا نظریه ده چې ټول عمر کده کافرانو په شان دی په دوزخ کې نه خدا مو وره چې کروڑونه کال کې تیریږي نو هم ګورئ څه حیثیت لري اغه هم ځای سيادت لري چې کومه موږ پاږي کې څنګه دي جوړ کړی یو خپل کای راځي دا هم ګره صحیح سيادت لري یاد ساتای ښا راو بازی به خپل به راو بازی چې خیف آی کی چاخه کی چولې ددا کار کو دا قتل ولې کو ولې دادی کارو نه کوي ښا او راضی به خیر کې مسله ده اللهم امنا چې مرګ دې مسلمان الا قطان مگر که چرته دا واقع را شي غلطه سره ومن قتل مؤمنا چا چې مرګ مسلمان قطان ته غلطه سره فتحرير رقبتن ازاد ورده يوم رئيدي مؤمنتن جمعون مسلمان وي وديتن او ديت مسلمتن جسفار لشيوي الى اهله اهل وارسان بده مقبولتا الا ان صدقو مگر كوارسان دا ديت ماف كده قاتلتا فإن كان من قوم كويدا مقبول ديو قومنا عدوين جاغا قوم دشمنان بي لكم استاسو وهو مؤمنون دا مقبول فقل مسلمان وي فتحرير رقبتن ازاد ورده يوم رئي مسلمان دي قديت قدلتن وي لكا كافر لمو ديت بشورتن وي وإن كان من قوم أو كويت داسي أو قوم بينكم تكون يستاس وبينهم كمين زيك من ساق المعاهدة